हरगिज नहीं, बल्कि सत्ता, पॉज, खामोशी, सोचने की दावत। वजह क्या है? ऐसा क्यों करता है? क्यों झुठलाता है? क्यों कहता है पहलों की कहानियां? इसलिए कि राना आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके दिलों पर उनके आमाल की बदौलत उनकी कमाई की वजह से जंग चढ़ गया है। रैन कहते हैं जंग आलूद होने को, मैल पकड़ने को, और यहां मुराद क्या है? गुनाहों की स्याही। जैसे वो हदीस में आता है ना कि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है, अगर तौबा करता है तो सफाई हो जाती है, और अगर गुनाह करता रहता है तो स्याही फैलती चली जाती है। आमतौर पर गुनाहों की भी चाट लग जाती है, लत पड़ जाती है। एक गलत काम किया, देखा कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कदम और आगे बढ़ के करते करते वो जा खड्डे में गिरे। तो जब इंसान कतरा कतरा हक मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, एक वक्त होता है कि इंसान बहुत ड्यूटीफुल होता है, बहुत कॉन्शियस होता है, नहीं मुझे ये नहीं करना, मेरी ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है। लेकिन फिर क्या होता है, कभी एक आध दफा जिम्मेदारी में कमी थी तो चाट पड़ गई, आदत पड़ गई, फिर वही आदत बना ली, फिर एहसास ज्या ही मिट गया, गलती का एहसास ही जाता रहा कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर वो रूटीन बन गया, आदत बन गई। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो एक गलती की थी ना, उस पर किसी ने पकड़ा नहीं, पूछा ही नहीं। अब क्या हुआ, वो आदत बन गई, वो जंग ऐसा चढ़ा कि वो असल शक्ल लोहे की यही नजर आ रही है। देखे ना, जंग जब चढ़ता है तो जंग बर्तन को किस तरह खाता है, ये लोहे की चीज को किस तरह खाता है? कभी जंग लगते देखा? यहाँ तो बारिश कम होती है, जिन इलाकों में बहुत बारिश होती है ना, वहां अगर आप लोहे की कोई चीज बाहर रख दें बरसात के मौसम में, अच्छा उस पर चंद छींटे पड़ जाए, दो चार रोज बाद आप देखेंगे कि जहां छींटा पड़ा होगा ना, सिर्फ उस छींटे की जगह पर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का निशान होगा। आप कहते ओहो, मैं तो भूल ही गई ये चीज बाहर। आप जल्दी से उठाते उसको, मांझ के साफ सुफ करके चमका के अंदर रख देते हैं, और आइंदा के लिए केयरफुल होते हैं कि नहीं, बारिश में लोहे की चीज बाहर नहीं। अब वो चमक गया, दोबारा ठीक ठाक हो गया मामला। लेकिन अगर आप रख के भूल गए और पूरी बरसात वो बाहर रहा, तो फिर बरसात के बाद आप देखेंगे कि वो बेचारा तो पूरी तरह रंग में कवर हो गया, उसकी तो हालत ही बदल गई, उसका तो असल रंग ही कहीं छुप गया, उस जंग ने पूरे बर्तन को कवर कर लिया। और अगर आप कुछ अरसा और गफलत बरते तो वो जंग सिर्फ सतह पे नहीं रहता, वो जंग असल बर्तन में उतरते उतरते उनके अंदर सुराख कर देता है। हत्ता के और देर बरते और गफलत करें तो एक वक्त आता है कि वो बर्तन आपके हाथ में आ जाता है। शायद आपने से कुछ लोगों ने इसका मुशाहिदा किया हो, यहाँ अगर बारिश है तो ह्यूमिडिटी की वजह से, जो समुन्दर की ह्यूमिडिटी है, आपने देखा होगा कि बाज लोहे की चीजें बाकायदा जंग की वजह से खाई जाती, खोखली हो जाती। मतलब कहीं से थोड़ा सा पेंट उतर गया लोहे की चीज से, अब मैं अच्छा ला के लगाती हूँ कुछ इसको करती हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिला, अब वहां जंग लग गया, अब वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, हत्ता के उसका अच्छा खासा बदनुमा दाग जो है वो सारी ही रॉड को या दरवाजे खिड़की जिस चीज से भी पड़ा उसको खत्म करने के लिए काफी है। तो ये जो नाप तोल की कमी है, ये ड्यूटीज में कमी है, ये सबक याद करने की जो तादाद है उसमें कमी है, एक आध दिन कर ली तो फिर टीचर को पूछना याद ना रहा, एक आध छुट्टी कर ली तो किसी ने पूछा नहीं, तो फिर आदत ही होगी लेट आने की, फिर आते आते रूटीन ही वही बन गई। हम सब अपने आप को परख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि छोटे गुनाह को छोटा ना समझे, वो छोटा दाग बड़ा हो जाएगा, इंसान को गाफिल कर देगा, इंसान को बदअमल बना देगा, हत्ता के फुज्जार में शामिल कर देगा, फिर वसी पैमाने पे बदअमली होने लगती है। कल्ला बलराना अला कुलूबहिम, और ये जंग क्यों लगा? मा कानू यक्सिबून, उनके अपने आमाल की वजह से लगा, ये बेहसी उनकी अपनी कोताही से और गफलत से बढ़ गई। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौम इज़िल महजूबून, इतनी बड़ी सजा, उफ, हरगिज नहीं, बिल यकीन उस रोज ये अपने रब के दीदार से महरूम रखे जाएंगे। ये छोटी छोटी गफलतें इंसान को कहाँ पहुंचा देती कि वो इंसान अपने रब का दीदार ही ना कर सके। इसलिए कि दीदार तो उन लोगों को नसीब होगा जिनके दिलों का तज़किया हो चुका होगा, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ تزکیہ بھی تو دلوں کو چمکانے کا نام ہے نا، اندر کی تھرو کلنزنگ، گہری صفائی. انسان اپنے رب کو دیکھنے کے لائق نہ ہوگا پھر، اور اس لیے بھی نہیں ہوگا نا، جب آپ غلطی کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور اس کا جلدی علاج نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. ایک تو یہ معنی ہے کہ انہیں رب کا دیدار کرنے نہیں دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، اس لائق ہی نہ ہوں گے کہ رب کی طرف دیکھ سکیں. جب دل میں ہی نور نہیں تو اللہ نور السماوات والارض کو دیکھنے کے لائق ہی کہاں سے ہوں گے. اس کو دیکھنے کے لیے تو دل و نگاہ کا نور ضروری ہے. جب انہوں نے گناہوں کا پردہ ڈال لیا، اپنے اوپر دلوں پہ زنگ چڑھا لیا، تو پھر قدرتی بات ہے کہ وہ رب کے دیدار سے محروم ہو گئے. ثم انہم لفال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی جہنم ہے جس کا تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، جس کے بارے میں تم سیریس ہی نہیں تھے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم سوچتے ہو بات وہ نہیں. آپ دیکھیے سورت میں کلا کی بہت تکرار ہے، یعنی تم اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لو، اپنے علم کو درست کر لو، اپنی سوچ کو سیدھا کر لو. وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو یا جو تمہارا خیال ہے یا جو تم سوچتے ہو. اس کے برعکس ان کتاب الابرار لفی علیین، اب کم تولنے والے اور دوسری طرف پورا پورا تولنے والے، اور دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کے دینے والے، اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے کام کرنے والے، جن کو لوگ عموماً بے وقوف سمجھتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آپ کو حق نہ دے رہا اور آپ زیادہ دے رہے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، فول، اس کو سمجھ ہی نہیں، ہوشیار ہی نہیں. لیکن ایسے لوگ دنیا کی نگاہ میں اگر ہوشیار نہیں بھی تو اللہ کے ہاں ابرار ہیں. ابرار بر کی جمع، وسیع پیمانے پہ نیکی کرنے والے، نیکی کے موقعوں کی تلاش میں نیکی ڈھونڈنے والے. اصل میں بر و بہر کا لفظ سنا آپ نے، یہ بر کا لفظ ہے نا، بر و بہر سے ہے. بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو. تو خشکی اور میدان جو ہے وہ کتنے وسیع ہوتے ہیں، حد نگاہ تک. جیسے بہر حد نگاہ تک ہوتا نا، ایسے ہی بر بھی حد نگاہ تک ہوتا ہے. یعنی نیکی ناپ ناپ کے اور تول تول کے کرنے والے نہیں، گن گن کے کرنے والے نہیں، بے حساب کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں ابرار. اور ان کے ہیں وہ اعمال کہ نیکی کے موقع کی ایسی تلاش میں کہ جو سامنے آئے کرنے کو تیار، کسی چیز کے بارے میں انکار ہے ہی نہیں. نیکی کا کوئی کام ہو اپنی سعادت سمجھے، اندر کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے دلوں میں میدانوں جیسی وسعت، نیکی کے لیے دور دور تک جانے والے، بڑے بڑے فاصلے طے کرنے والے، بے حساب کام کرنے والے. تو ایسے ہی ابرار لفی علیین، علیین میں ہوں گے. علیین کا لفظ علوب سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں، سجین کے برعکس. آسمانوں میں ہے یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ جب جان نکالی جاتی کسی شخص کی تو پھر فرشتے اس کو لپیٹ کے اوپر جاتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، 14ویں یا 15ویں پارے میں پڑھا تھا. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں تو دروازہ ناک کرتے ہیں فرشتے، تو جو دربان ہے آسمان کے اس دروازے کے وہ پوچھتے ہیں کون، تو بتاتے ہیں فلاں کی روح آئی ہے. اگر نیک شخص ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی، پھر اگلے آسمان پہ. اسی طرح پھر دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، اور وہاں پھر علیین میں اس کی روح بھی اور اس کے ساتھ اس کا نام ہے اعمال بھی وہی ہوتا ہے. کہیں جہاں وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں وہیں کہیں ریکارڈ کے دفتر بھی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دائیں بائیں والے فرشتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہو نا، روز بھی لے کے جاتے ہیں اعمال نامے، اپنی جگہوں پہ پہنچاتے ہیں. تو جہاں وہ وہاں اس کا سامان، کیونکہ اب تو سامان یہی ہے نا آخرت میں، اب اور تو کوئی ہمارے پاس سامان نہیں. آخرت کا سفر ایسا سفر ہے نا جس میں اعمال کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ساتھ، ایک وہی سوٹ کیس ہے بس. تو جہاں وہ وہاں ان کے نامہ اعمال. تو ان کتاب الابرار, ابرار کی جو کتاب ہے, لفی علیین, وہ بھی علیین میں ہے. اور اس کے برعکس جو مجرم لوگ ہوتے ہیں, گناہگار ہوتے ہیں, جن کے کام اچھے نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنے حق میں کمی کی, اوقات میں کمی کی اور وقت ضائع کر کے دنیا سے آگے, اور سب سے بڑی چیز اس میں وقت ضائع کرنا ہے. تدفیق جو ہے اس میں بیسک کانسیپٹ ٹائم ویسٹنگ کا ہے. یعنی انسان جو کر سکتا ہے اس میں, اس دنیا میں, اس زندگی میں, اس وقت میں, اس میں وہ نہ کرنا. ہر چیز سستی میں, ہر چیز ڈیلے, ہر چیز لٹکا دینا, یعنی کر سکنا لیکن نہ کرنا. اچھا اب آپ دیکھیے, جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے, کس کی روح ہے, بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے. اچھا وہ فلاں جو یہ اور یہ غلط کام کرتا ہے, اس کی یہاں جگہ نہیں ہے, اور وہیں سے اس کی روح پٹھائی جاتی, چیتڑے اڑ جاتے ہیں اس کے, پستیوں میں چلی جاتی ہے, پھر اور لوٹ کے وہ سجین میں پھر جمع ہوتی ہے, اور اس کا نام اعمال بھی اس کے ساتھ وہیں پر. وہ سیاہ کار اپنی سیاہ کاریوں اور گندگی کی پوتلی اس برے اعمال کے ساتھ وہاں قید خانے میں بند. لیکن اس کے برعکس ابرار, ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون, تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ بھی تحریری کتاب ہے, وہ بھی سر بمہر کتاب ہے, یعنی اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. یشہدہ المقربون, مقربون اس کی نگہبانی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. مقربون کون ہے؟ اللہ کے خاص فرشتے. وہ ابرار کے اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں, پڑھ کے خوش ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن پھر ان کے حق میں گواہی دیں گے. یشہدہ, یشہدہ شاہدہ کا ایک معنی تو دیکھنا, یعنی آن ڈیوٹی فرشتے جو ان ریکارڈز کو محفوظ کرتے ہیں, وہ نیک لوگوں کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, ان کے سکور دیکھتے رہتے ہیں. اچھا اتنے سکور کیے, جیسے دنیا میں کھیل کے شوقین مختلف ٹیموں کے سکور دیکھتے رہتے ہیں, کتنے رن ہو گئے, کتنے کھلاڑی آؤٹ ہوئے, کیا ہوا, ہر جگہ ایک جنون اور کریز کی حد تک کھیل لوگ رہے ہیں, اور نتیجے کی ہمیں فکر ہے ان کے, معلوم نہیں کیوں. بہرحال تو مقرب فرشتے نیک لوگوں کے نام اعمال دیکھتے ہیں, انہوں نے ارینج کرتے ہوں گے, یا وہاں بھی بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوں اور سارا ڈاٹا وہاں جمع ہو اور اس کو کلاسیفائی کر رہے ہوں, اتنے سچ اتنے جھوٹ جو کچھ بھی, اتنی نیکیاں اتنے وزن کی, اتنے تول کی, اتنی اتنی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ڈاٹا پروسیس ہو رہا ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حالات ہیں, کیا حقیقت ہے, لیکن ہم دنیا میں ہونے والی چیزوں سے تھوڑا سا ایک تصور قائم کر سکتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز گن کے پکڑائی جائے گی نا, اتنا اتنا یہ کام ہے تمہارا, آخری دم تک ذرے کی حد تک بھی کاؤنٹ کر لیا جائے گا. مثقال ذرۃ, جیسے حدیث میں تھا نا, صحابہ جوں کے انڈے کے برابر بھی چیز تولی جائے گی. تو وہ وہاں اس کی نگرانی کرتے ہیں, پھر اس سے پوری طرح واقف ہوں گے, قیامت کے دن گواہی دیں گے, اور پھر ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ نعیم میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک, اونچی مسندوں پر, ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے. کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے انعامات اور ملنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہاں خالی ینظرون فرمایا گیا, دیکھنے کی بہت سی چیزیں ہوں گی نا جنت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی انہونی انوکھی غیر معمولی جگہ پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اچھا یہ چیز کیسے ہے, وہ چیز کیسے ہے. عموماً میوزیمز میں نوادرات ہوتے ہیں نا, ان یوزول, ان سین چیزیں. تو انسان ان سین چیزوں کو زیادہ توجہ اور شوق اور تجسس سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اسی طرح جنت بھی تو کسی نے دیکھی نہیں نا, ہم میں سے کوئی تصور بھی تو نہیں کر سکتا اس کا. اس لیے جب وہ وہاں پہنچیں گے, علل ارائک ینظرون, مسندوں پہ بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پر تم نعمت کی رونق دیکھو گے. جیسے دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر ایک خاص رونق ہوتی ہے نا, ان کی نعمتوں کی جو عکاس ہوتی ہے, آسائشوں سہولتوں اور دنیاوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے, یعنی وہ ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. یا جو لوگ غموں سے خالی ہوتے ہیں یا بے فکر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے چہرے عموماً بہت شاداب تر و تازہ ہوتے ہیں. تو جنت میں کسی قسم کا فکر نہیں ہوگا, نعمتوں کی کثرت ہوگی, اسی لیے سارا حسن و جمال ان کے چہروں سے عیاں ہوگا, رونق نظر آ رہی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم, وہ شراب خالص جو سر بند ہوگی یا مہر بند ہوگی وہ پلائے جائیں گے. یسقون پلائے جائیں گے, من رحیق, رحیق کہتے ہیں شراب کو, خالص شراب جو صاف شفاف ہو جس میں کوئی آمیزش نہ ہو, اور مختوم ختام سے مہر زدہ, اور مہر کس چیز سے لگی ہوگی؟ مشک سے, خوشبودار چیز سے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز بند کی جاتی ہے تو اس کو جب سیل کیا جاتا ہے تو عموماً ایسے مسالے اور ایسی ٹیپس اور ایسی چیزیں لگا دی جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کو اتاریں تو جب تک ہاتھ نہ دھوئیں دوبارہ اس چیز کو, یعنی اگر کھانے کی چیز ہو, پتہ نہیں آپ لوگ خیال کرتے ہیں یا نہیں, بعضوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پھر انہیں گندے مندے ہاتھوں سے کھانے پینے بھی بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ڈبہ کھولا, کوئی بوتل کھولی, کوئی کچھ کیا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا ڈھکن کھولتے ہیں اور ڈھکن کے اوپر اگر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو پھر کھول کے کھانے کی چیز نکال کے اسی ہاتھ سے کھانا نہ شروع کر دیں, اس ہاتھ کو صاف کریں. اللہ تعالیٰ جنت میں پھر اس مشقت سے بچا لیں گے, جو ان باٹلز کے اوپر سیل ہوگی وہ بھی ایسی خوشبو کی ہوگی کہ اس کو کھول کے ہاتھوں میں گندگی نہیں بلکہ الٹی خوشبو آ جائے گی, جس سے وہ معطر ہوں گے اور محظوظ ہوں گے. ختامہ مسک, خوشکن خوشبو مسک کی ہوگی, کستوری کی ہوگی. اور ختام کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری گھونٹ, سب سے نیچے جو چیز بچے گی اس میں بھی خوشبو ہوگی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اچھا, الرحیق المختوم کے نام سے سیرت کی ایک بہترین کتاب بھی ہے جس میں صرف اتھینٹک احادیث اور روایات ہیں. عام طور پر سیرت کے مضمون کو دلچسپ بنانے کے لیے بعض باتیں غیر محقق بھی جمع کر دی گئی ہیں کتابوں وغیرہ میں, اور اچھی بھلی کتابوں میں ملتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ان روایات کی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات سے منسوب کر دی گئی ہیں. ان چیزوں کو چھانٹنا بھی ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ کتاب الرحیق المختوم کا مطلب بھی یہی ہے. پہلے یہ عربی میں لکھی گئی, پھر مؤلف نے خود ہی اس کو اردو میں بھی لکھا, اور یہ اوارڈ یافتہ کتاب ہے. شاہ فیصل اوارڈ جو ہے وہ اس کو ملا ہے. انڈین اسکالر ہیں بیسیکلی جنہوں نے اس کو لکھا ہے. تو اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس کے اندر ضعیف اور موضوع اور من گھڑت باتیں نہیں ہیں, جو پڑھیں آپ مطمئن ہو کے پڑھیں. تو رہی کیسے خالص شراب کو, المختوم سیل کی گئی ہے, یعنی اس میں نہ تو کچھ جا سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے, اور اس کو پڑھیں تو آپ کھو ہی جائیں اس میں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور اس میں پس چاہیے رغبت کریں رغبت کرنے والے, آگے بڑھیں آگے بڑھنے والے. متنافس, کسی نفیس چیز کی طرف باہم مقابلتاً میلان کرنے والے, یعنی اچھی چیز کی طرف بہت سے لوگ یکدم بڑھنے والے. اس کا مادہ نفسن ہے, کشائش کے معنوں, اسی سے لفظ نفیس ہے, یعنی عمل کرنے والوں کو, مقابلے کرنے والوں کو, ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے والوں کو اس معاملے میں کمپیٹ کرنا چاہیے. جیسے سورۃ الصافات میں آتا نا, لمثل لہذا فلیعمل العاملون, ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. وہ مزاجہ من تسنیم, اور اس میں آمیزش تسنیم کی ہوگی. مزاج تو وہی پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں, ملاوٹ ملونی آمیزش, اور تسنیم کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. بنیادی طور پر اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے, اس کو سنام کہا جاتا ہے. قبر کو جب اونچا بنایا جاتا ہے تو اس کو بھی تسنیم القبور کہتے ہیں. تو تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے جو بالائی علاقوں سے آئے گا, یعنی جیسے دنیا میں پہاڑی علاقوں سے آنے والے چشمے ہوتے ہیں نا. ایک چیز یاد رکھیے, یہ جو دنیا کی جتنی بھی باتوں سے مثال دیتی ہوں نا, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی, اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جنت تو چیز ایسی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, ایسی خوبصورت. بہرحال جنت کی شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ عینن, ایک چشمہ ہے. یشرب بہ المقربون, جس سے مقرب لوگ ہی پئیں گے, وہ جو السابقون السابقون ہیں, اولئک المقربون. ان الذین اجرموا, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا. کانو من الذین آمنوا یضحکون, وہ ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, یعنی ان کو حقیر سمجھ کر, بے وقوف سمجھ کر, قربانیاں کرتے ہوئے دیکھ کر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے, اشارے کرتے تھے. یَتَغَامَزُونَ کا لفظ غمزن سے ہے. غمزن کہتے ہیں پلکوں اور ابروں سے اشارہ کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ الاعین, نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مجرم لوگ نیک لوگوں پہ ہنستے تھے, اور ہنسنے کے طریقے کیا تھے؟ اشارے کر کر کے ہنسنا, ان کی طرف دوسروں کو متوجہ کرنا, یعنی جب ان کے پاس سے گزرتے تھے. وہ اذن قلبوا الى اہلہم, اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے, انقلبوا فقیہین, تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے جاتے تھے, مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. یعنی اہل ایمان کا ذکر گھر آ کر لطیفوں کی شکل میں کر کے مزے لیتے تھے, ان کے نیک عمل کا گھر آ کے بھی مذاق اڑاتے تھے, دل لگیاں کرتے تھے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب گھر پلٹتے تھے تو گھر میں خوشی خوشحالی شادابی دیکھ کر اور بگڑتے تھے کہ ہم کر آئے ایمان والوں کا مذاق, اور ہماری کسی نعمت میں بھی کمی نہیں ہوئی, ہمارا کیا بگڑا, سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب وہ ان کو دیکھتے, قَالُوا کہتے, اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, کہ یہ تو بالکل بہکے ہوئے ہیں. یعنی دین والے ایمان والے لوگ ایسے لوگوں کو, مجرموں کو گمراہ دکھائی دیتے تھے, ان کے گمراہی کے یہ فتوے دیتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ وہ ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں دی تھی کہ وہ ایمان والوں کے حال احوال کی خبر رکھا کریں اور ان پہ تبصرے کرتے پھرا کریں. تو جب یہ اس بات کے مکلف ہی نہیں تو یہ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑائیں یا جا کر ان کے بارے میں غلط باتیں کریں, یا اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے ان پہ ہنسیں, یا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کیا کریں؟ یہ ڈیوٹی کس نے ان کے سپرد کی؟ وما ارسلوا علیہم حافظین, کسی نے ان کو ایسا نگہبان یا نگران نہیں بنایا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پہ ہنس رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن سین بدل جائے گا, آج ایمان لانے والے کفار پہ ہنس رہے ہیں. جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پہ ہنستے تھے, قیامت والے دن یہ کافر جب اللہ کی پکڑ میں ہوں گے تو اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے کہ یہ تھے اصل گمراہ اور ہم کو گمراہ کہا کرتے تھے, آج پتہ چل گیا ان کو اصلی گمراہ کون ہے. اور ایک حقیقت ہے نا, جب تک انسان کو اپنے حال کی خبر نہ ہو تو دوسروں کے عیب و حنف خوب نظر آتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پہ ہنس رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, مسندوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہیں, سب سین دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اسکرین ہو سامنے, ہو سکتا ہے اصل میں دیکھ رہے ہوں. بہرحال اس صورت میں دیکھنے کی بات بہت ہے. هَلْ كُذِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, کیا مل گیا کافروں کو بدلہ ان تمام حرکات کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ سببا, بدلہ دیے گئے, یعنی کیا کافروں کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا, ان کے کیے کا صلہ ان کو مل گیا. ایک لطیف قسم کا طنز ہے نا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ممالک میں جب کام کرتے ہیں تو بریک جب لیتے ہیں تو اس میں بھی اگر واپس جانے میں کوئی لیٹ کر دے تو جو اندر داخل ہوتے ہیں دوبارہ کام کے وقت میں تو وہ کارڈ ہوتا ہے اس کو پنچ کرتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے منٹ کوئی لیٹ ہوا ہے اور پھر اکاؤنٹنٹس ان سارے منٹس کو گن کے سیلری میں ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں سیکنڈز کی کمی بھی اس میں شمار ہوتی کیونکہ ٹائم از منی ہمارے یہاں ٹائم ہی کی قدر و قیمت نہیں اچھا یہ متفقین کی بات ہو رہی تھی ایک چیز میں آپ سب سے کہوں گی کہ پلیز میری طرف سے سب اپنے گھر والوں سے بہت اچھے سے معافی مانگیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے آج کل ہم سب اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں گھر والوں کو اگنور کر رہے ہیں ظاہر ہے 3:30 یہاں سے جائیں گے اور تھکے ہوئے جائیں گے تو پھر گھر والوں کو کہاں سے پوچھیں گے ہم تو چاہیں گے کہ گھر والے ہمیں پوچھیں تو پھر وہ کوسیں گے ہمیں نہیں ہمارے ساتھ ہمارے پڑھانے والوں کو بھی اور سب چیزوں تو نے کہیں بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں کیونکہ اب دو میں سے ایک آپشن ہے نا یا اب قرآن کے حق میں کمی کر دیں یا پھر تھوڑی سی گھر والوں کے حق میں کمی کر کے آئندہ 2 ہفتے کی چھٹیوں میں ان کا حق پورا کر دیں زیادہ سے زیادہ ان کو توجہ دیں